Po godzinach No atelier w pewnym sensie jest po godzinach, więc czuję się zachęcona. A raz jeszcze z nowej płyty. Lecą gdzieś na tamten świat. Czy za ciałem im się tkni? Czy miło kiedy ciała brak? Na środku sceny tkwi. A z nim sporawy tłumek dusz. Wieczór się nie klei im. Dawno przestał kleić już. Gotowi rozstać się na dobre i na złe, a on noc, długą noc będzie tutaj stał, całą noc, długą noc będzie tutaj stał, a zabierze go ten, co daleko go zabrać miał. Stał, a zabierze go ten, co daleko do zabrać śmiał. A noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. A zawierzę go ten, co daleko do zabrać miał. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every sign just seems unclear. Won't you come switch me on? I don't know where I've gone, and I wish I was here. Wish I Was Here. Wróciliśmy na ścieżkę dźwiękową tego właśnie filmu. Wróciliśmy chyba najpełniej jak się da, sięgając po nagranie tytułowe. Piosenkę, która od pierwszego przesłuchania jeszcze w letnie popołudnie skojarzyła mi się ze świętami Bożego Narodzenia, ze śniegiem za oknem i wtedy się domyślałam, teraz właściwie też, jeszcze uruchamiam wyobraźnię, że powinna w takie właśnie nastrojowe wieczory i noce zabrzmieć wyjątkowo i na pewno tutaj w atelier to sprawdzimy. Oh, man, it bored me as you talk to me.

może nie w zastosowanych środkach, którymi dysponowali muzycy i producenci nowej płyty Marine Faithful, ale w emocjach, w tekście, kto się wsłuchał, ten pewnie usłyszał, mocny jest finał jej nowej płyty Give My Love to London, I Get Along Without You Very Well. Czy Marian powiedziałaby o tym Londynie, że to jest City of My Dreams? Wydaje mi się, że nie. Wie, ile zawdzięcza temu miastu, ale też doskonale pamięta wszystkie te ciemne zaułki, w których chowała przeżycia, które dziś dają pewnie piosenki takie jak ta, której przed chwilą słuchaliśmy, i głos taki jak ten, który je wyśpiewuje. Pięknie Carla Bruni opowiada o przyjaźni z Marian Faithful. Przypomniało mi się, będziecie mogli i tej opowieści posłuchać już niedługo. Ale ta miłość do Londynu jest z pewnością słodko-gorzka. A to City of My Dreams to tytuł pierwszej piosenki, którą Mary Comasa zwiastuje swoją debiutancką, zapowiadaną na przyszły rok płytę. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we play, home too late, with bruises on our knees, the cleaner source, the last resort, that's what I saw in you. So me. was right and I was right. Oh, the sun, was rising from the field. Push the Sky Away. Nagranie tytułowe z ostatniej płyty Nicka Cave'a i Bad Seeds. Myślę, że każdy, kto widział już film 20 tysięcy dni na Ziemi, trochę inaczej słyszy tę piosenkę, odkąd mógł zobaczyć kulisy. To jak powstawała. Nie mogę się dość narekomendować tego filmu, ale powiedzmy, że moja robota, jeśli chodzi o to dzieło, już została wykonana. I sam Cave, i reżyserzy filmu opowiadali o tej niezwykłej przygodzie, która zmaterializowała się w postaci właśnie 20 tysięcy dni na Ziemi. Dużo więcej niż film dokumentalny. Zresztą po prawdzie to nie jest film dokumentalny, to impresja dwojga ludzi zafascynowanych, ale także i zaprzyjaźnionych z muzykiem, którym ten pozwolił zbliżyć się do siebie, pozwolił wejść do swojego świata i w tych warunkach wielkiego szacunku, ufności, tak, właśnie zaufania, powstał kawał naprawdę dobrego kina. A jeśli chodzi o moje spotkania i o to, co dzieje się później na antenie, kiedy mam przyjemność się dzielić ich owocami, to nie spodziewałam się, jak w poniedziałek dobrze zagra mi odkurzona po latach muzyka, ścieżka dźwiękowa z filmu Powiększenie. to see you, baby. We're just sailing on, you and me. Just like a glossy Am I Glad to See You i Blow Up. Dodatki, zespół Tomorrow, dodatki do ścieżki dźwiękowej filmu Powiększenie. Jego gwiazda, nie główna to była rola, ale rola z pewnością niezapomniana i kilka minut, które przeszły do historii kina i muzyki i popkultury, może niekoniecznie muzyki, chociaż to film tak zakorzeniony mocno w tym swingującym Londynie, że muzyka jest tam też i istotna, i przede wszystkim obecna. No ale gwiazda kilku minut tego filmu, Weruszka, była naszym gościem w poniedziałek. Na trójkowych stronach można odsłuchać zapis tej rozmowy. Rozmowy z kobietą, która imponuje tym, jak postanowiła zawalczyć o siebie, o swoją niezależność i wydostać się ze świata, w którym była rozchwytywana i zasypywana komplementami i jak się okazało, tak niespełniona, tak nieszczęśliwa. Dziś za to żyje tak, jak żyć chciała zawsze, chociaż daleko od sławy i daleko od tego wszystkiego, co to pierwsze zawodowe życie mogło jej zaoferować i jaką przyszłość zapewnić, ale zdaje się, że właśnie w takim drugim swoim zawodowym, artystycznym życiu jest spełniona i szczęśliwa. Raz jeszcze ze ścieżki dźwiękowej Powiększenia. Herbie Hancock. Thank you.